معصومی چشمان یه نگاهی خونه کرده که من در به درت رو اینجوری دیوونه کرده. تو همونی که یه عمر خنده ها کرده اسیرم، میشه از عطر حضورت نفس تازه بگیرم. نازنینم نازنینم عشق من عزیزترینم، نازنینم نازنینم اولین و آخرینم. نازنین خوندن از تو بهترین شعر و آواز، لحظه های با تو بودن مثل حس خوب پرواز. تو همون شعر قشنگی که نشسته روی لبهام، میتونی آفتابی باشی توی تاریکی شبهام. نازنینم نازنینم عشق من عزیزترینم، نازنینم نازنینم اولین و آخرینم. ای تموم هستی من، دل به چشمای تو باختم، بی خبر از همه دنیا خودمو با تو شناختم. خنده ارزونی لبهات بذار اشک و من بریزم، میمیرم اگه ببینم گونه ها خیس عزیزم. چه قشنگ با تو بودن به امید صبح فردا، دست تو بذار تو دستام که بلند شب یلدا. نازنینم نازنینم عشق من عزیزترینم، بین این همه سیاهی تو به رنگ آسمونی، مثل بارون پاک و ساده، مثل خورشید مهربونی. وقتی اسمت تو ترانه است میشه از قافیه رد شد، میشه با حرفای ساده‌ات دل سپردن رو بلد شد. حتی لحظه سکوتت پر حرف نازنینم، توی اون نگاه گرمت میتونم عشقو ببینم. نازنینم نازنینم عشق من عزیزترینم، نازنینم نازنینم اولین و آخرینم.